snídal, jen ram pam pam pam. Je plné obzduší, tím ram pam pam pam. Jde tambor z porážek, zní ram pam pam pam. On zahrát dokáže, jen ram pam pam pam. Krajinou zní ram pam pam pam, tambor je sám. Lásku schání svým ram pam pam pam, lásku schání svým ram pam pam pam. V krajině bez lidí zní ram pam pam pam. Se scházejí, zíram pam pam pam, zíram pam pam pam. Výsměchem naději, zíram pam pam pam, ram pam pam pam, ram pam pam pam, ram pam pam pam. Kráčí tambor čas, zíram pam pam pam, tambor je sám. Vítězství prohraná, zní ram pam pam pam. Jde tambor odraný, zní ram pam pam pam. Zizvený bez hany, zní ram pam pam pam.